Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftalel hadisi kitabullah. Ve eftalel hediye. Hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ. Ve külle muhdesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve biz senedil muttasılı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men dehele suka fekale men dehele fi şeyin min es'aril müslimin li yuvelliyehu kâne hakkan alallahi en yakzifehu fi mu'zamin minnar yevmel kıyameti Re'süfü esfeluhu. Sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eyleyip dualarınızı, dileklerinizi ihsan eylesin. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okuyacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men dehele fî şeyin min es'âril müslimîn. Kim? Müslümanların aldıkları, sattıkları metaların fiyatlarında müdahalede bulunursa. Yani onların fiyatlarıyla oynarsa. Nasıl oynuyor? Li yughliyehu aleyhim. O metaın, malın parasını daha pahalılaştırmak için. Daha fazla para şey yaptırmak için araya girer de efendim fiyat arttırmasına sebep olacak bir oyun oynarsa ticarette kâne hakkan alallah Allahu Teala Hazretleri üzerine hak olur en yakzifehu fi mu'zamin minnar onu cehennemden büyütülmüş bir azap ateşi içine atması Allah'ın üzerine hak olur. Yevmel kıyamet, kıyamet gününde. Nasıl? Re'suhu esfelhu, başı aşağıya gelmiş olarak. Yani tepesi takla, baş aşağı cehennemin içinde muazzam büyük bir şiddetli azabın içine atması Allah'ın üzerine hak olur. Sen misin Müslümanların malıyla, fiyatıyla oynayıp ticaretini böyle karıştıran diye. Allah Allah. Müslümanlık ticarete ne karışıyor? Kardeşim, Müslümanlık hayat nizamı. Hayatın her şeyine karışır. Her şeyine karışır. Evliliğine karışır, bekarlığına karışır, ticaretine karışır, ruhi meselelerine karışır, bedeni meselelerine karışır, sıhhatine karışır. Efendim, içtimai meselelere karışır, askerliğe karışır. Karışmadığı şey yok. Karışmadığı şey olsa eksik olur. Nizam, hayat nizamı, tepeden tırnağa tam. Dolaş etrafını, bak bakalım bir eksik görecek misin? Her tarafı güzel. Hiçbir eksiği yok. Dört başı mamur. Hiç harap tarafı yok, eksik tarafı yok. Dünya sistemleri eksik. İktisadi meseleyi öne almıştır. Aklını fikrini takmıştır oraya. Dır dır dır vır vır vır vır illa onunla konuşur. aşırı gider. Cinsi meseleleri esas almıştır Freud gibi. Aklını oraya takmıştır. Her şeyi o gözle görür. Çünkü kendi gözünü bürümüş o duygular. Efendim öyle izah eder. Ananın evlada şefkatini, evladın anasına muhabbetini bile o gözle izah eder. Şaşkın adam. İslam bilmiyor. Temiz duygu ne demek bilmiyor. Biliyorum sanıyor. Efendim öyle izah eder. Kapitalizm öyledir, komünizm öyledir, Freudizm öyledir, efendim Machiavellizm öyledir, şu izm öyledir, bu izm böyledir. İslam öyle değildir. İslam tamdır, her şeyine karışır. Çünkü bir tarafta bıraksa olmaz. Her tarafında Allah benim rızam şu taraftadır. Böyle yaparsanız sevap olur. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın diye hükmünü söyleyecek. Efendim Peygamber Efendimiz'de insanlar Peygamber Efendimiz'in zamanında insanlar fezaya gitmemişti. Ha şimdi gittiler. O halde İslam hukuku fezanın hukukunu da koyar. Hepsini koyar. Çare yok yani. Çünkü hayatın dışında bir şey olmaz. Hayat demek İslam. Hayatın tarzı demek. Komünist bir türlü yaşıyor. Git Moskova'ya, git efendim Amerika'ya. Kapitalist bir türlü yaşıyor. Avrupa'ya git. Avrupalı bir türlü yaşıyor. Afrika'ya git, Afrikalı bir başka türlü yaşıyor. Biz Müslümanız, müminiz. Allah'a inanmışız. Bizim efendim kendi hayat görüşümüz var. Yemek yiyişimiz bir başka türlüdür. El sıkışımız bir başka türlüdür. Selam verişimiz bir başka türlüdür. Neden? Biz taklit etmeyiz. İki cihanın saadetini isteyen buyursun bizi taklit etsin. Çünkü Allah'ın yolunda gidiyoruz. Bu nizam tepesinden tırnağına, temelinden çatısına kadar Allah rızasını bulmak üzerine kurulmuştur İslam nizamı. Fakihler onun için çalışmışlardır, alimler kitapları onun için yazmışlardır. Gaye ne? Acaba nasıl yaparsam Allah'ın rızasına uygun yaşarım? Nasıl yaşarsam tokadı yerim? Nasıl yaşarsam rızayı ilahiyi kazanırım? Nasıl yazarsam, yaparsam cehenneme düşerim? Filan. Budur yani bütün mesele. Burada büyük işaretler vardır. Farzlar. Allah şuraya bir direk dikmiştir. Bu farz. Şuraya bir direk dikmiştir. Bu farz. Buradan bu tarafa geçmeyeceksin. Buradan böyle gideceksin. Burası mecburi istikamet. Buradan sağa döneceksin. Buradan şunu yapacaksın. Burada dikkat. Burada dur. Burada geri. Hep işaretleri vardır. O farzlara göre yaşarsan rızayı ilahiye uygun olacak. Hayat böyle tanzim edilmiştir. İslam'ın hayatı. Şimdi İslam'ın bütün hayat nizamı incelenirse ana esaslara indirilebilir. O esaslardan bir tanesi yani ibret gözüyle tetkik ederse insan İslam'ın ruhunu anlarsa görür ki İslam'da kişinin başka bir kimseye zarar vermesi yok. Başka bir kimseyi zarara uğratması yok. La darara ve la dirara fil İslam. Kaidedir. Mecellede de yazılmış. Yani benim sadece kendi efendim aklımdan uydurduğum bir şey sanmayın. Hani bu hocadır, bilmem nedir. Düşünmüş de böyle izah ediyor. Mecelleye girmiştir. La darara ve la dirara fil İslam. İslam'da zarar vermek yok. Hatta bir hoca efendiye anlatıyorlar. Rahmetullahi aleyh rahmeten vasiaten. Patlamış bir ampulü bir çocuk almış, patlatmış. Yani sönmüş ampulü, onu cezalandırmış. Demiş ki o belki bir işe yarardı. Çünkü tepesini çıkartırsın, belki bir kap olarak kullanılır, bir işe yarar. Sen yapılmış bir şeyi neden kırdın diye cezalandırmış talebesinden bir kimseyi. Zarar yoktur İslam'da. Efendim ben kendim para kazandım, istediğimi yaparım. Sen karışma, çekil kenara. Ben bu evi yaptım, şimdi bir kibrit çakacağım, yakacağım. Yapamazsın. İslam'da yok. Malı korumak esası vardır. Efendim nesli korumak esası vardır. Efendim canı korumak esası vardır. Böyle bir takım esaslar vardır. Mukabele bir zarar da yoktur. Filanca adam geldi hocam benim harmanımı bir kibrit çaktı yaktı. Biliyorum o yaptı. Ben de onun harmanını yakmaya gidiyorum şimdi telaşlı telaşlı. Yapamazsın. Yapamazsın. Zarar da yok, zarar vermek de yok, mukabele bir zarar da yok. Zarara mukabele edemezsin. Ne olacak? Kadı efendiye gideceksin, diyeceksin ki ben böyle bir zarara uğradım. Allah'ın hükmünü istiyorum. Mağdurum, bana adaleti sağla diyeceksin. Sağlarsa sağlar, sağlamadı. Allah. Kadıların kadısı. Adillerin adili. Bak gör sabret ne olacak sonra. Mutlaka sabredenin hayrına olur. Ticarete de karışır İslam onun için. Haram yemeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, malını lüzumsuz methetmeyeceksin, alırken karşıdaki malı lüzumsuz kötülemeyeceksin, kendi borcun olursa çabuk vereceksin, kendin alacağın olursa karşıdaki adam sıkışmışsa müsamaha göstereceksin. Efendim böyle esasları var. Şimdi ticarette bakarsın 10 kişi şebekedir. Bir mal, birisi der ki kazak satıyorum hacı efendi. Görür senin saf sakallı, gelir yanına. Hacı efendi kazak satıyorum, çok ucuz, muhayir, efendim şeyden gelmiş, efendim İngiltere'den gelmiş, şu kumaşın güzelliğine bak mesela, bak ne kadar güzel, kaçak mal, çok kıymetli filan, sen de kumaş lazımsa bakarsın filan, bir tanesi daha yaraşır, vay be ne kadar güzel kumaşmış, kaça bu, çok ucuz yahu filan, halbuki o satıcının arkadaşı o, bir tanesi daha gelir, aman ya bir tanecik mi daha başka yok mu? Ben de istiyorum. O da oradan tabii ilk yanaşan adam bakar ki o mal güzelmiş. Bütün herkes gören beğeniyor. Dur şunu alayım filan der. Kandırmaca halbuki. Mal yerli mal. İngiliz malı deniliyor. Kenarları kesilmiş uydurma efendim. Öyle aldatıyor. İşte onun gibi bir şey bu hadis-i şerifte anlatılan. Müslümanların efendim alışverişinde onların fiyatlarını arttırmak için dahil oluyor, araya giriyor. Kendisi mal alacağından, satacağından değil. Veyahut velev öyle bile olsa uygun değil. Müslüman, bir Müslümancık gitti bir kıza talip oldu. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle şu kızı alacağım. Talip oldu. Sen de istiyordun o kıza müracaat etmeyi nikahına. Ha, şimdi edemezsin artık. Neden? O kardeşinin cevabı gelinceye kadar. O kardeşine bakalım o ev bir cevap versin. Hayır, sana vermeyi düşünmüyorum desin o ev. O zaman isteyebilirsin. Yoksa daha o istemişken gidip ben de istiyorum diyemez. Peygamber Efendimiz yasak etmiş. Kardeşinizin müracaat ettiği kimseye siz de müracaat etmeyin. Bir cevabı versin. Öyle şey yok. E yaparsa ne olur? Para kazanacak. Ucuz şeyi pahalı satacak, fiyatı arttıracak, böyle araya girip de fiyat kızıştırırsa, arttırır yaparsa kendisi bilir. Allah onu tepe taklak cehenneme atar. Ama nasıl? Bir mu'zamin minnar veya muazzamin minnar. Cehennemde büyütülmüş, azabı şiddetlendirilmiş özel bir yere atar. Daha şiddetli bir yere atar, tepesi aşağı atar. O arttırmak için yaptı, o Allah-u Teala öyle ceza verir. Diğer hadis-i şerif. Dürüst olacak yani, ticaret dürüst olacak. Karşılıklı anlaşmaya dayanacak. Karşı tarafı zarara uğratmayacak. Ne alan zarara uğrasın, ne veren zarara uğrasın. Normal bir şekilde yürüsün. Men dehele suka. Diğer hadis-i şerife geçtik. Fekale la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit biyedihil hayr. Ve hu ala külli şeyin kadir. Keteballahu lehu biha elfe elfi hasenetin ve maha anhu elfe elfi seyyiyetin ve rafa lehu elfe elfi derecetin ve bena lehu beyten fil cenne. Tabarani'de, Müstedrek'te, efendim Darimi'de geçen bir hadisi şerif, Ömer ibn-i Hattab'ın torunu rivayet etmiş babasından dedesinde. Bu hadisi şerifin daha benzerleri de vardır. Çarşıya girince yapılacak dua hakkında. Çarşıya pazara girerken de dua mı olurmuş? Olur ya. 100 numaraya girerken dua olur. 100 numaradan çıkarken dua olur. Abdest alırken dua olur. El yüzünü silerken dua olur. Yemeğe başlarken dua olur. Yemek bittiği zaman dua olur. Yeni elbise giyerken dua olur. Efendim, evden çıkarken dua olur. Eve girerken dua olur. Hanımının yanına giderken dua olur, uyurken dua olur, uyandığı zaman dua olur. Hepsinin duası vardır. Çarşıya giden bir insan, men dehere suka, kim ki çarşıya girdi, fekale dedi ki, şu sözleri, şu duayı kim söylerse diyor yani. Ne diyecekmiş? Bak hep bildiğiniz şey, iyi hatırınıza tutun. La ilahe illallahu vahdehu la şerikele. Hep biliyoruz burasını. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir. Bilirsiniz ama yazmazsanız karıştırırsınız. Hadisi karıştırmak yok. Resulullah'tan nasıl duyduysan öyle ezberleyeceksin. Eklemek de yok, çıkartmak da yok. Aynen. Alıp yapmak uygundur. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir derse, manasını söyleyeceğim. Derse ne olur? Onu söyleyeyim önce. Keteballahu lehu biha, bu söylediği sözlere mukabil olarak Allah ona yazar. Sevap yazacak. Ne kadar yazacak? Elfe elfi hasenetin. Bin bin hasene yazar. Bin bin milyon demektir. Bizim eski Türkçede de vardır. Milyon kelimesi yoktu. Böyle söylenirdi. Arapçada da vardır. Bin bin sevap yazar. Hasene yazar. Yani milyon. Bin kere bin, bir milyon eder. Bir milyon hasene yazar. Ve mahha anhu elfe elf. Elfe elfi seyyiyetin. Ve ondan bin bin günah siler. Yani milyon, bir milyon günahını siler. Ama çok günah yapıyoruz biz. Yani tamam günahım kalmadı demeyin. Harama baktık günahtır, gıybet ettik günahtır, efendim şöyle yapmadık böyle günahtır, böyle ters iş yaptık günahtır. İşte onlar siliniyor. Bir milyon günah silinir. Ve refa'a lehu elfe elfi derecetin veya rufi'a lehu elfe elfi derecetin bin bin derecesi yükseltilir. Yani milyon derece yükselir. Ve bena lehu veya büniye lehu beyten fil cennet. Cennette ona Allah bir köşk bina eder. Veyahut onun için cennette bir ev bina olunur. Başka hadisi şeriflerde var. Yani çarşıya girip dua eden kimsenin hayrı. Biliyorsunuz çarşılar insanların hırslarının coştuğu yerlerdir. Hırs. Para kazanacak. Onun için bu hırstan dolayı aldatmacalar filan olur. Yalan söylerler. Yemin ederler. Efendim kötü malı efendim şey yaparlar. İyi gösterirler. Ayıbını saklarlar. Bakarsın tezgahın önünde çok güzel meyveler. Eve gelirsin Allah Allah. Hepsi çürük. Nasıl oldu? Kese kağıdının içinde mi vardı? Yoksa şöyle el çabukluğuyla önden alır gibi yaptı, arkasından mı koydu? Ne yaptı? Bir şey el çabukluğu. Hokkabazlık onların hüneridir. Bütün çürükleri doldurmuştur. Böyle çok hırslı, kötü işler olduğu için tabii haramdır. Haramdır. Aldatmaca yok. Yanlış öyle çürük mal vermek yok. İşte orada insan doğru oldu mu gafiller arasında zakir gibi olur. Gafil insanların arasında o gaflete düşmüyor, zikrediyor. Çok kıymeti fazla olur. Mücahitlerin cepheden kaçanların arasında mücahit insan gibi olur. Herkes savaşıp kaçıyor, günaha giriyor. O çarpışıyor, öyle olur. Onun için çarşıya, pazara böyle girin. Şeytanın çok olduğu bir yerdir çarşı. Çok dolaşır orada hırsları, körükler dolaşır. İnsanların günahlara girmesine sebep olur. Tabii bir de bir şeyi söyleyeyim. Bu kadınlar çarşılara, pazarlara gidiyorlar. Eğilirler, kalkarlar. Çok açılır, saçınırlar. Kadınlar onlara dikkat etsin. Pazarcılar onları alaya alırlar. Dalga geçerler. Efendim, bira şişesi şurada, oradan lıkır lıkır bir içer, ondan sonra bir bağırır, bir tartar, ondan sonra lıkır lıkır bir daha içer. Allah ısrar etsin. Böyle şeyler çok olur. Gitmeye mecbur değilse oğlunu göndersin, kocasını göndersin. Efendim, mecbursa tesettürüne riayet etsin. Eğilirken, kalkarken, otururken, seçerken dikkat etsin işine. Çok günahlı şeyler olur. Şeytan orada çok şey yaptığı için, cirit attığı için böyle dualarla giden insanın sevabı çok oluyor. Allah'ı anarak gidiyor. Allah'a dayanarak gidiyor. Allah'ı düşünerek gidiyor. Şimdi o sözlerin manasına geçelim. Neymiş manası? La ilahe illallah. Allah'tan gayrı mabut yok. Vahdehu la şerikele. O tektir, tek başınadır. Mülkünde yeganedir. Ve şeriki naziri yoktur. Ortağı yoktur. Bu mülke bir başka ortak, bir başka ilah yoktur. Tektir. Bir tanedir. Hocam eski Yunanlılar Olimpos Dağı diye bir dağdan bahsediyorlar. Zeus diye bir herif orada tepede duruyormuş. Ondan sonra bilinen bir sürü kadın erkek tanrılar varmış. masal, masaldan öteye büyük günah, bir sürü şey safsata. Allah tektir. Onlar kavga ederler, birbirlerini kıskanırlar, Zeus başına yıldırımlar yağdırmış. Bu safsataları ne öğretirsin millete? Yunan felsefesi, Yunan felsefesi, Yunan felsefesi. Bu mu felsefe? Olacak şey mi? Ya doğru düzgün şey öğretsene, millete öğreteceksin. Bak nelere, tabii Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki ve mazâ ba'del hakkı illet balâd. Hak'tan ayrılırsa insan nereye gidecek? Hakkı bıraktı. Eline başka hak geçer mi? Batıl gelir. İnsan İslam'dan sırtını döndü mü Allah'la rezil kepaze eder. Masallarla uyutur insanı. Sen İslam'dan yüz döndürürsün. Allah senin Yunan'ın, bak ne kadar çirkef adam, ne kadar dönek, ne ahdil var, ne bir şey var. Anlaşmaya gidiyor bizimkiler. Efendim orada gösterilerden okuyor diyor. Onun gidiyoruz, şeylerini öğreniyoruz. Bari bir şeye benzese. Hani bari bir şeye benzese öğrettiği şeyler. Yok. Yunan felsefesi, Yunan felsefesi, Yunan felsefesi. Başına çalışsın felsefeler. Neymiş yani? Efendim filozof dedikleri adam. Okuyorsun ahlakını. Allah, yüzün kızarıyor. Hayatını okuyorsun. Homoseksüel bilmem ne. Ya, bu adam mı bana rehberlik edecek? Bu adam mı benim aklıma yol gösterecek? Tövbe estağfurullah. O adam benim pabucumun boyayıcısı olamaz. Pabucumu değdirtmem uğursuz eline. Ne diye değdirteyim? Benim pırıl pırıl imanım var. Bak çarşıda pazarda bile ne tavsiye ediyor benim imanım. Ben dürüst insanım. Allah'tan korkan insanım. Ahireti düşünen insanım. Pırıl pırıl insanım. Ben öyle safsatayla işim yok. Millete Yunan felsefesi, Yunan klasikleri, Yunan bilmem şeyi. Kık kık kık kık kık kık gülerler ondan sonra. Yunan tiyatrosu. Ya Yunan tiyatrosu onların dini tiyatrosudur. Dini ayinlerinden çıkmıştır. Putperestliğe mi dönüyorsun? Puta mı taptıracaksın millet? Efendim herkes aklını kullansın, isteyen yapsın, isteyen yapmasın. Öyle ama, doğru. Öyle ama devletin güzel şeyleri teşvik etmesi lazım. Ahlakı, adabı, aklı, mantığı, efendim doğruyu, güzeli tavsiye etmesi lazım. Ona zaten zorladığın zaman bile insanların çoğu gelmez. Neden? Nefis var, şeytan var. İlle birbirinin cebinden çalmak ister, öldürmek ister, almak ister, hırsızlık ister, arsızlık ister. Onları engellemek için sen bir kere devlet politikası olarak ahlakı esas alacaksın. Böyle pırıl pırıl, temiz, saf şeyleri esas alacaksın. Halkı yetiştirmeye çalışacaksın. Kurtarabildiğini kurtarabilirsen bir kısmı zaten gene çürük çıkar. Gene çürük çıkar. Abi, ama bir de bunu esas alırsan, bir ara öleleri çıkmış yani, bunları esas alalım demiş. Öyle herifler, herif-i naşerifler çıkmış ki, efendim Türk ırkı bozuldu, damızlık bilmem başka ırktan insan alalım demiş. Allah Allah. Demişler bunu. Yani delillerini gösterebilirim. Bu kadar sapık insanlar çıkmış. Ha, bize ne düşüyor? Biz de aptal olmayalım, ne yapalım? Yani dünyanın her yerinde dolandırıcı vardır. Dünyanın her yerinde çete vardır, mafya vardır. Aldatırlar insanı. İstanbul'da da vardır. Bir dolaş, sirkeci de şurada burada. Adam yere atıyor şeyi, cüzdanı, köşe başında bekliyor. Anadolu'da saf geliyor böyle, yerde bir cüzdan var. Eğiliyor, alıyor, çıp başına dikiliyor. Cüzdan aldın diyor, ver benim cüzdanımı diyor. Tabii kızarıyor, utanıyor. Yerden aldı, sana ne? Senin olmayan şeyi ne alıyorsun? İslam'da yok öyle bir şey. Ancak gelen birisine diyecek ki, bak burada bir şey var filan. Yani alırsa ancak böyle ehline teslim etmek üzere filan olabilir. Tabii utanıyor bu. Çıkart onu diyor. İşte çıkarsa bile yok, başka şey de vardı diyor. Dur arayacağım diyor. 2-3 kişi başına toplaşıveriyorlar. Ondan sonra aramak filan bahanesiyle adamın cüzdanı da gidiyor, şeyi de gidiyor. Bir hikaye vardır. Boynuz umup kuyruktan olmak diye. Yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye. Bu sefer oradan bir cüzdandan bir şey alayım derken kendi cüzdanı da gidiyor. Ceza olarak. Aldatan çoktur, aldanma. Bu dünyada felsefi bakımdan aldatan çoktur, fikri bakımdan aldatan çoktur, ticari bakımdan aldatan çoktur. Şu bakımdan, bu bakımdan gözümüzü açacağız. Hayat mücadeledir, doğru. Bu mücadelenin en büyük kısmı fikri plandadır. Şimdi düşman devletler bize doğrudan doğruya gelse dese ki ben sana para vereceğim, sen Rusya'nın ajanı ol. Adamın kanına dokunur, yapmaz öyle şeyi. Yani ben ajan mıyım filan diye. Ama o adamlar düşünürler, derler ki bir felsefe koyalım ortaya. Birazcık tutar tarafı olsun. O felsefeyi telkin edelim, adamı kazanalım. Fikren kendimize benzetelim, çalıştırırız. Beyinlerini yıkar, öğretir onu öyle. İşte bak, patronlar işçileri istismar ediyor. Kapitalistler şöyle, bilmem neler böyle. İşçiler birleşiniz, bilmem ne filan. Yani tatlı gelen şeyler filan derken, efendim, adam tabii onun bir numaralı şeyi olur, taraftarı olur. O zaman ona para da verirler, şey de verirler. Memleket karmakarış karışır. Biz hiç kimsenin bak hakkı geçmesin istiyoruz. Aldatmaca yok diyoruz. İşçi çalıştığı zaman akşam alnındaki teri kurumadan hakkını verin diyor Peygamber Efendimiz. Öyle sallallahu aleyhi ve sellem. İşçinin daha teri kurumadan al paranı kardeşim diyecek. Önünden konuşacak şeyi akşam verecek. Böyledir İslam. Çalışmak şerefli bir hizmettir. El-Kasibu Habibullah. Kesbeden, çalışan insan Allah'ın sevgili kuludur. Bizim dinimiz öyle. Başkasının sırtından geçinmek kötüdür. Dilenmek fena bir şeydir. Çalış, istersen yük taşı ama alnının teriyle kazan. Bizim dinimizde işçiliğin de hukukuna dair güzel fikirler en kamil şekilde mevcuttur, en dengeli şekilde. Patronu da hizaya getirir işçiyle. Her bakımdan güzeldir. İşte onları bırakırlar. Onları bırakınca gider bir örümceğin ağına tutulur gibi pır pır pır pır şaşkın kelebek avare gezerken o örümceğe yem olur. Gözümüzü açalım. Gözümüzü açmak da tabii kolay değil de önce ihlas ile Allah'a dua edelim ki ya Rabbi abdest alalım. Bak hacet namazı diye bir namaz var. Abdest alırsın, iki rekat namaz kılarsın, Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirirsin. Dua edersin, ya Rabbi ben şunu diliyorum senden diye dileğini söylersin. Hiç kıldın mı bu namazı? Kılmadım. Hiç senin ihtiyacın yok mu, dileğin yok mu? Olmaz olur mu hocam? Bir dakika içinde 1000 tane dilek geçiyor içimden. Ne ihtiyaçlarım var? İstesene Allah'tan usulüyle. Önce neyi isteyelim? Ya Rabbi bana hakkı hak olarak göster, beni hakka uydur. Batılı batıl olarak göster, beni batıldan koru. Çünkü batıl boyanır, süslenir. Takar, takıştırır, sürer, sürüştürür, çıkar karşına. Batıl, bakarsın uzaktan hoşuna gider. Doğru sanırsın. Hak, dobra dobra böyle durur, tenezzül etmez, herkes onun kıymetini anlayamaz. Onun için Allah'tan isteyin ki hakkı göstersin. İnsan şaşırdı mı, din yolunda bile şaşırıyor kardeşlerim. Şimdi bana Ankara'da geldiler, öyle böyle dini fikirler ileri süren gruplardan bahsettiler ki, bir dahaki hafta konuşacağız onlarla, şaşırmış. Yani din yolunda bile şaşırır insan. Doğru yolda gidiyorum sanırken bile yanlış yol tutturur. Şunu yaparken yapmama başlar. Bu vazifeyi ihmale başlar. Ana yoldan sapar. Onun için önce yalvaralım Allah'a. Ya Rabbi benim ön fikrim yok. Peşin fikrim yok. Nefsimin bir ihtirası yok. Senin rızanı istiyorum bana. Senin rızan neredeyse, hak neredeyse onu göster, ona uydur. Batıl neyse ben de ondan uzak durmak istiyorum. İçindeysen bile çıkacağım ya Rabbi. Göster, anlayayım çıkacağım. Öyle yapmamız lazım. Çarşıya bir giren insan demek ki la ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yoktur. Onun şeriki naziri yoktur. Ortağı yoktur diyecek. Ortağı yoktur sözünden bak bu kadar söz çıktı. Yanlış. Yani izah edelim derken başka şerik koşanların, şirk koşanların şeylerini anlatalım derken Yunanlı'dan filan derken iş böyle geçti. La şerike lehu. Allah'ın uluhiyette ortağı yoktur. 2 tane değildir, 3 tane değildir, 5 tane değildir, 10 tane değildir. Tek! Hüvallahul vahidul kahhar. Kul hüvallahu ehad. Öyle bir bil ki başka birlere benzemez. Bölünmez çünkü. Biri bölersin yarım olur. Bir daha bölersin 1/4 olur. Öyle bir bil değil. Bölünmez. Tek, yegane, eşsiz, emsalsiz, misalsiz, vezirsiz, müşirsiz, şeriksiz Rabbimiz. Lehül mülkü ve lehül hamd. Mülk onundur, hamd onundur. Ne demek mülk? Bir sürü emlaki var mı demek Allah'ın? O basit bir mana. Ne demek o? Tarla, mal, mülk, emlak. Mülk, egemenlik demek. Egemenlik Allah'ındır. Hakimiyet Allah'ındır. Mülkünde hak tasarruf eder. Keyfe ma yaşa. İsterse kendini yok eder, isterse var eder. Allah mülkünü istediği gibi çevirir, çeker, çevirir, yönetir. Vela ye'uduhu hıfzuhuma. Yönetmek de zor gelmez bunca milyonlarca mahlukatını. Hepsinin hacetini duyar, hepsinin hacetine yerişir, erişir, hepsinin rızkını verir, yaşatır, öldürür. Var eder, yok eder. Her şey ondan. Hiç zor gelmez. Lehül mülk, mülk onun. Egemenlik, hakimlik, hükümranlık onundur. O yapıyor. Her şeyi o yapıyor. Dilemezsen sen elini kaldıramazsın. Gözünü kırpamazsın, kalırsın böyle. Mahvolursun. Varlığını bile sürdüremezsin. Birden hop yok olursun. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur öyle ol demem. Demek hocam egemenlik onun mu? Aman o zaman onun emrini tutayım, ona uygun hareket edeyim. Öyle ya, bir polisten korkuyorsun, Allah'tan korkmuyorsun. Bir düşmandan korkuyorsun, bir hastalıktan korkuyorsun, bir mikroptan korkuyorsun. İğne ucu kadar bir mikroptan korkuyorsun, aman şeyden vasıtadan iniyoruz. Kibar bir aile önden. Kadın kürklü, çocuk kürklü. Şimdi diyor seni diyor, akrabalarımız karşılar çocuğum diyor. Anne diyor ellerini sıkmayayım mikrop olur değil mi diyor. Mikroptan korkuyor küçük çocuk. Akrabasının elini sıkmayacak öpmeyecek. Ya hastalığı veren de sıhhati veren de Allah'tır. O kadar da korkma. Allah bu makineyi öyle yaratmış ki neler çıkıyor bu makine, vücut makine. Şu bizim teneffüs ettiğimiz havada köprü üstündeki bir santimetrelik havada, tırnak kadar havada 5 milyon mikrop saymışlar. Onlara fırsat verse Allah sen bir dakika duramazsın. Allah onları yenecek kuvveti de veriyor. Öyle o kadar şey yapma. Akrabaya muhabbetini o kadar zedeleme. Büyütme çocuğun zihninde. Evet pisliğe batma. Ama bir el sıkmaktan, el öpmekten de hemen hastalık gelip insanı kemirip götürmez. Hastalığın bizatihi sirayeti yoktur diyor büyüklerimiz. Ne demek? Allah dilerse hasta eder, dilerse etmez deme. Tedbire riayet edeceğiz ama o kadar da korkma. O zaman doktorların hepsinin ölmesi lazım da hastalarla uğraşıyor. Ölmüyor işte. Lehül mülk, mülk onundur ve lehül ham. Ha, her şey ondan olunca o zaman anladım ki hocam bana gelen her türlü nimet de ondan maşallah. 10 üzerinden 10 not aldın şimdi. Tabii her şey ondan. O zaman ona hamd edeceksin. Hamd onun. Elhamdülillah. Övgüler onun. Ya Rabbim ne nizam koymuşsun. Hangi mühendis bunu şey yapabilir? Mühendislerin aklı bile yetmiyor. Şu küçücük sinek bir dakikada kanadını kaç bin defa çırpıyor. Pır pır pır pır pır pır. Ya nereden bunun motoru nerede? Makinesi nerede? Dişli çarkı nerede? Şeyi nerede? Benzini nereden alıyor? Süper benzin mi alıyor? Normal benzin mi alıyor? Bu balıklar bu suyun içinde nasıl yaşarlar? Suyun içinde havayla yaşıyor. Sübhanallah. Balık suyun içinde nasıl yaşıyor? Havayla. Havada ölüyor. Sübhanallah. Gel bu işe akıl erdir. Midene et yiyorsun. Afiyet olsun. Miden de etten. Eti öğütüyor et. Sübhanallah. Aklım almadı bu işe. Etten mide yediğin eti öğütüyor. Nasıl yapmış? İncelersen biliyorsun tabii. Tam yemek yiyeceğin zaman mide bir salgı salgılıyor. Bütün duvarlarını badanalıyor. Ondan sonra ikinci bir salgı salgılıyor. Laboratuvar orası. Onu küçük görme. Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü gibi orası. Ondan sonra oraya bir salgı daha salgılıyor. Gelen gıdaları eritiyor. Asit. O asit ilk salgılanmasa, etrafı boyamasa, kaplamasa o mideyi kemirir. Kemirir, ülser oldum. Bilmem gastrit oldum, rık, gurk bilmem ne, hasta olur insan. Şeyden oluyor. Hepsi bak ne nizam. Lehül mülkü ve lehül hamd. Elhamdülillah. Ya Rabbi ben hasta değilim. Çok şükür. Elhamdülillah. Hasta olanlara da şifa versin Allah. Elhamdülillah harp darp yok memleketimizde. Harp olanlar da sulha ersin. Memleketleri istilaya uğrayanlar da kurtulsun. Bak hep hamd edilecek nelerimiz var düşünsek. Nelerimiz var. Elhamdülillah kapalı bir yerde oturmuşuz. Ya oturacak bir yerimiz olmasaydı ayakta kalsaydık. Ya yağmurun altında kalsaydık. Burasının iklimi yumuşak ya -30 derece sıcakta sıfırın altında olsaydık. Yakacağımız olmasaydı. Karnımız tok da şimdi oturuyoruz. Karnımız aç olsaydı efendim hiç bu laflar kulağa girmezdi. Aklında insanın baklava börek, tavuklar böyle uçuşur. Dumanları uçuşur. Karnımız tok elhamdülillah. Aç bile olsa dersin ki ben şuradan çıkarım. Şurada kebapçı var. Bir kebap yerim. Bir lahmacun yerim dersin. Ya olmasa, ya kıtlık olsa. Bak bir zaman olmamış da badem kabuklarını öğütmüşler. Onları yemişler. Benim amcalarım Kafkasya'ya harbe giderken yolda açık kalmışlar. Çarıklarını pişirmişler, yemişler. Bayağı da tatlı oluyor ya Molla Mehmet demiş. Birisi ötekisine. Çarık yemişler. Çarıkta et yoktur. Biliyorsunuz yani deri. Sığır ayaklarının bastığı birikintilerden suları içmişler. Şimdi biz çeşme beğenmeyiz, su beğenmeyiz. Ne sıkıntılar çekmiş insanlar. Birisi portakal yemiş Filistin cephesinde, efendim kabuğunu atmış, yere bir şey atıldığını anlamış iki gözü ama bir kadın, el yordamıyla gelmiş, onu bulmuş, anlatıyor, kitabına yazmış. Portakal kabuğu eline almış, portakal kabuğu olduğunu anladı. Çiğnemiş çiğnemiş, portakal kabuğu yedin mi sen hiç? Acı olur. Çiğnemiş çiğnemiş de kendisi yutmaya kıyamamış. Kendisi yese ihtiyacı var ama kucağındaki yavrusuna vermiş. Ne sıkıntılar çekmişler. Biz şimdi ne nimetler içindeyiz? Bize nimet fazla geldiğinden azıyoruz biz. Azgınlık o filanca gazete cebinde. Aç. Aman hocam açılır mı burada? Burası cami. Ne var onun içinde? Hocam ne sen sor ne ben söyleyeyim. Orada neden? Karnı tok, sırtı pek, nefsi hacivat karagöz gibi ortaya itiyor onu. Yar bana bir eğlence. Eğlence arıyor kendisine. Karnı tok, sırtı pek, dertsiz, gamsız. Yuhyi ve yumit. Evet, mülk onundur, egemenlik onundur, hamd onundur. Hem yaşatır hem öldürür. Yaşatan da odur, öldüren de odur. Hayatı veren de o, ölümü nasip eden de o. Vadesi yettiği zaman insanı öldüren de odur. Biyedihil hayır. Her şeye kadirdir. Hayır onun elindedir. Ekseriyetle hayır işler. Çok cezayı hak ederse kul o zaman cezalandırır. Erhamur rahimindir. Çok saburdur. Sabur ne demek? Çok sabredicidir Allah Celle Celaluhu. Hemen kafire birden yumruğunu vurup ezmez onu. İsterse ezer. Senin elinde bir şey olsa, sineklik olsa, sinek de tam senin masanın üstüne konsa, sen misin demin beni ısıran? Çat! Ama resmini çıkarttın masanın üstüne. Allah Teala Hazretleri her şeye kadir. Dilerse sen günah işlediğin zaman seni olduğun yerde resmini çıkartır. Ama bir değil, hayır. Hayırlar elindedir, merhameti çoktur. Efendim, şer de elindedir ama niye bir yedihil hayır diyor? Merhameti çok olduğunu göstermek için. Hayra da şerre de kadirdir. Dilerse kainatı bir anda yok eder. Dilerse kahreder ama hayır elindedir. Hayır galiptir, hayrı çok eder. Ve hu ala küllü şeyin kadir. Her şeye kudreti yeter. Hiçbir şeyden acizliği yoktur. Neden peki kafirlere fırsat veriyor? Madem gücü yetiyor şu edepsizlere, şu asilere, şu münkirlere, şu Allah'a sövenlere bir ceza verse, verecek merak etme. Verecek de onları da numune olarak tutuyor, eşantiyon. Onları da tutmasının hikmeti var. İşte bak bunlar kafir, işte bu kafirlerin felsefesi bu, işte bunlar mümin, işte müminlerin imanı bu. Her ikisini görüyor cihan halkı. beğenip bir tarafa gidecek. Hayra giderse ecir verecek. Şerre giderse ceza verecek Allah. Yoksa şerri istemeseydi, yani yaratmazdı. Şeytana fırsat vermezdi. Şeytan dedi ki, enzilni ila yevmi yub'atsun. Bu insanların tekrar kabirden kalkıp bas olacakları zamana kadar ya Rabbi bana imkan tanı, ben bunları aldatacağım. Kale fe inneke minel muzerin. Hadi bakalım selahiyet, imkan verdim. Aldat aldatabildiğini. İsteseydi vermezdi. O zaman insanlar hiç aldanmazdı. Hep doğru yolda yürürlerdi. Ama şeytan var ortada, melek var. Hayır var, şer var. İyilik var, kötülük var. Kafir var, mümin var. Her şey zıttı ile zahir olur. Kötülük olmasa iyiliğin kıymetini bilmez insan. Kıtlık olmasa bolluğu anlamaz. Hastalık olmasa sıhhati anlamaz. Bu kainatın düzeni, nizamını Allah öyle kurmuş ki kullar her şeyi görsünler diye. Eşantiyonu hepsi var. Şeyde, camekanda hepsi var. Herkesi bir sebebe böyle bağlamış Allah-u Teala Hazretleri. Herkesin önüne ibretleri sermiş, serbestle bırakmış. Nasıl istersen öyle işle kulum. İstersen bana hamd et. İstersen mümin ol. İstersen kafir ol. Sen bilirsin. Ama kafir olursan cehenneme. Cehenneme kadar yolun var. Mümin olursan cennetime, cemalime eldiririm. Ha, anladım. O zaman hepsinin yeri varmış hocam. Kötülükleri engellemeye çalışmak, iyilikleri hakim kılmaya çalışmak, gafilleri ikaz edeceğiz, cahillere öğreteceğiz, kafirlere imanı telkin edeceğiz, Allah'ın dinini yeryüzünün her yerine yaymaya çalışacağız. Bizim de vazifemiz o. Kafir olmasaydı ben kime ilahi kelimetullah yapacaktım, kime tebliğ yapacaktım? Bak bana da bir imkan çıktı. Hani dükkancılar yazıyorlar ya, müşteri veli nimetimdir. Neden? Müşteri olmasa dükkanın ne kıymeti var? Her şeyin yeri var yani. Her şeye kadir olduğu halde kainatı böyle yapmış. Hepsi hikmetli. Böyle çekil kenara, arkanızda şöyle bir daya. Bak kainatın hadiselerine ne hikmetli. Hepsi güzel. Ey lütfu çok, kahri güzel. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Hepsi güzel. Allah Allah. Ne güzel kahrediyor kafiri. Mütemerrit, alçak herif. Ne kadar şöyle şöyle şöyle şöyle yaşadı, bak şu son haline bak. Allah Allah. Allah Allah. İnsan hayretler içinde kalıyor böyle. Her şeyi yerli yerinde olduğunu görüyor. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Evet. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumiyit. Biyedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Ne güzel manaları varmış. Sevabı ondan çok oluyor. Diğer hadisi şerife geldik şimdi. Men de'a ila hüden kâne lehu minel ecri misle ücûri men tebi'ahu. وَلَا يَنْكُسُ ذَٰلِكَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْعًا وَمَنْ دَعَى اِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِسْلَ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ وَلَا يَنْكُسُ ذَٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْعًا. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, men da'a ila hüden, kim bir hidayete çağırırsa, davet ederse, yani salih amele, Allah'ın rızasına uygun bir işe, efendim dinin kabul ettiği hoş bir meseleye, bir güzel işe kim çağırırsa, gelin şöyle yapalım. Ey cemaati müslümin, şöyle yapın, böyle yapmayın. Helal yiyin, haram yemeyin. Efendim insanlara kötülük yapmayın, iyilik yapın. Kimseyi aldatmayın, kendiniz aldanırsınız. Kimseye zulmetmeyin, zulüm kıyamet gününde zulümattır. Karanlıklara gömülür gidersiniz. Kendinizi aldatırsınız, riya etmeyin bilmem ne. Yani böyle güzel şeylere kim davet ederse, kim de onu dinlerse, davet ettin, karşı tarafta kabul etti. Gelin ya bir mescit yapalım. Filanca köyde mescit yok. Hadi yapalım, yaptık. Ne oldu şimdi? Dediğini yaptık. كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِسْلَ اُجُورَ مَنْ تَبِعَهُ اُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ. ona tabi olanların ecirleri kadar ecri o kazanır. Herkes köyünde bir çeşme yaptırmaya kalksın dedik. Herkes de yaptırdı. Hepsi sevap aldı mı? Aldı. Söyleyen de hepsinin sevabı kadar sevabı gene aldı. Vela yenkusu zâlike min ücruhum şey'a. Ama onun aldığı ecir ötekilerden keserek değil. Ötekilerin ecirinden hiçbir şey eksilmeden bu da ecri aldı. Hocam o zaman tamam ben mesleği seçtim. Ne yapacaksın? Ben bundan sonra hidayete doğru yola çağıracağım insanları kolay. Onlar ne kadar hayır işlerse benim defterime yazdı. E tabi eskiler öyle yapmış zaten işte. Ekseriye akıllı insanlar dinimiz güzel öğrenmiş. İnsanları doğru yola çağırmış. Hayırlarla doldurmuş. Şu memleketi şöyle bir bak. Gör. Çeşmeler hayırdır. Camiler hayırdır. Hamamlar hayırdır. Bilmem hanlar hayırdır. Her taraf hayır, hayır, hayır doludur. Hayratu hasenat doludur. Bak şu camiyi yapmış kesme taştan, kurşunlu kubbe, minaresi, son cemaat yeri. Kaç asır? İkinci Beyazıt zamanından 5 asır, bu tarafa kadar 4 asır yaşamış. 400 sene yaşamış. Ne güzel. Eğer bu cami olmasaydı, İstanbul'da bütün binalar var. Biz de bu mahallede oturuyoruz, cami yok. Ne yapacaktık? Oo, hocam zor. O zaman hepimiz bir dernek kuracaktık. Derneğe üye bulmaya çalışacaktık. Üyeleri kapı kapı dolaşacaktık. Aman biraz para ver, ne olur bir arsa alalım. Arsayı aldık, ondan sonra aman bir inşaat yapmamız lazım, para verin ya. Ondan sonra işte bilmem kurşun alacağız, oo, kilosu bu kadar bilmem ne kadar. Efendim taşçı şu kadar istiyor, boyacı bu kadar istiyor. Bir tamir yapalım dedik. Değil mi? Cami güzelleşti, boyandı. İşte kenarları tahta oldu, içi dışı maşallah bir güzel bir şeyler oldu. Ne kadar kolay olmuyor yani. Bir tamire yapılan bir şeyin. Bir de bunun yeniden yapılmasını düşünün. Demek ki yapılmış. İşte bunlara kim sebep oluyorsa, yaptırılmasına sebep oluyorsa o yaptıranlar kadar ecir alıyor, yapanlar kadar ecir alıyor yaptıranlar. Hep böyle hayır doludur memleketimiz. Hem yalnız bizim memleket değil, bizim dedelerimiz biraz böyle Allah'ı düşünüp de şey yaptıkları için bizim memleketimizin dışına kalan yerlerde de dedelerimizin eseri doludur. Libya'ya gittim, iftihar eyledim. Dediler ki Türk müsün? Türk'üm. Irkçılık falan yapmak değil de Libyalılar yani başka ırktan ya, Arap ya. Türk müsün? Türk'üm. Dediler ki burası sizin eserlerinizle dolu. Müzeye gittik. Muhtelif ırklardan insanlar var. İşte bu sizin eseriniz, bu sizin eseriniz, bu sizin eseriniz. Elhamdülillah. Şam öyle, Bağdat öyle, efendim Hicaz öyle, bilmem Belgrad öyle, Sofya öyle, bilmem Selanik öyle, Atina öyle. Yani her tarafa hayrat yapmışlar. Neden? Allah'a inanmış, sevap kazanayım diye yapıyor. Bunun aksi de doğrudur. وَمَنْ دَعَى اِلَى دَلَالَةٍ Hadis-i Şerif'in öbür kısmı. Kim bir dalalete çağırırsa, gelin, gelini kaçıralım. Düğünde mesela. Sapık bir işe çağırıyor. Arkadaşlar da 10 kişi katıldılar. Veyahut efendim bundan sonra bu memlekette töre olsun ki herkes düğünde efendim 5 kasa rakı alsın, dağıtsın, herkes içsin. Olur, bundan sonra hep böyle yapalım. O köyde ondan sonra hep böyle yapılmaya başlanıyor. Efendim bilmem işte bilmem çeşit çeşit şeyler. Dansöz oynatalım, şöyle yapalım, öyle yapalım. Bilmem sünnet düğününü falanca yerde yapalım da şöyle şahşalı olsun, böyle bilmem ne. Kim bir yanlış sapıklık işini böyle ortaya koyarsa, davet ederse insanları, insanlar da uyarsa günaha girerler. Ama o günaha girenlerin günahları kadar bir misli de ilk çağırana gider. İlk o dalalete çağırana gider. Onun için dikkat edin, eski köye yeni adet çıkartıp sapık sapık şeyler getirmeyin ortaya. Neden? Siz ölür gidersiniz, mezarda size boyuna günah gelir. Ya nereden geldi, ben öldüm, defterim kapandı. Kapanmadı. Sen o kötülük adetini yaydın, oraya koydun. Senden sonra hep onlar işleniyor. İşlendikçe sana daha çok kötülük yığılacak. Kıyamete kadar böyle mezarın üstü göklere kadar kötülük de olacak. Hesapta göreceksin sen gününü. Onun için kötü bir şeye yol açmayın. Kötü bir adet çıkartmayın. İyi bir adet, hidayet şey yapmaya çalışın. Dalalet yaymaya çalışmayın. Sapıklık yaymaya çalışmayın. Bu milleti dininden döndürmek istedi bazı kimseler. Yabancı damızlık şey aşılamaya çalıştılar. Yunanlıların batıl dinini aşılamaya çalıştılar. Ne oldu? Kimse baki değil bu dünyada. Hepsi göçtü. Onların peşinden giden, dinini unutan, imanını unutan, milliyetini unutan, adetini unutan, örfünü unutan insanların hepsinin vebali ona hala yazılıp duruyor onlara. Adamın birisi Balıkesir'de gidiyormuş. Nurettin Topçu merhum kitabında yazıyor. Önden gidiyormuş. Nurettin Topçu da arkadan geliyor. Yolun kenarına bir fidan dikilmiş. Adam eşeğiyle gidiyor. Gitmiş fidanı çat kırmış. Daldan cart çürk yolmuş. Değnek yapacak. Eşeğe vurmak için. Nurettin Topçu kızmış merhum. Yetişmiş arkasından. Demiş ya bu yaptığın günah değil mi? Allah'tan korkmaz mısın? Köylüye diyor bunu. Bakmış. Geç beyim geç demiş. Biz onların boş olduğunu anladık demiş. Sen din, iman, ahlak, adab, boştur, hurafedir, din afyondur diye öğretir misin? Bak filan bile yetişmez. Çak kibriti çakıyor, tarla yapacağım diye ormanı yakıyor. İman olmadı mı? Ne filan kalır, ne orman kalır, efendim ne para kalır, ne pul kalır, rüşvetlerle memleket satılır. Memleket satılır da şaşar kalırsın. Din gitti mi her şey gider. Hiçbir şey kalmaz. İnsanlık gider, fazilet gider, ahlak gider. O tutuyor. Milletin haberi yok. Sanıyor ki şunu alıversem şey olacak. Ya sen onu aldın mı her şey gidecek altından. Zor geliyor ibadetler de yapmak istemiyorlar. Şehvetli şeyler de karşılarında tatlı tatlı duruyor. Efendim onlara da canları çektiği için arada bir mani var. Nedir? Din. Hah, bu dini kaldırdık mı o şehvetli şeylere kavuşuruz. Vur patlasın, çal oynasın, bir ömür süreriz ki oh, gel keyfim gel. Ama öyle değil. Sen öyle birazcık keyif sürersin ama memleket çürür, ahali çürür. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Harbet dersin, harbetmez. Memleketi koru dersin, korumaz. Rüşvet yeme dersin, engelleyemezsin. Haram yeme dersin, engelleyemezsin. Her şey hile huda. Senet verir, senedini ödemez. Borç edilmiştir, borcunu tutmaz. Böyle gider işler. Allah bizi, efendim, dinsizlik felaketine uğratmaz. Dinimizin kadri kıymetini bilip, dünyamızı, ahiretimizi, dinimize sarılıp kurtarmak nasip etsin. Cemiyetimizi mesut, bahtiyar cemiyet eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin yolunca yürümeyi, imanı kamil ile göçmeyi, cennetine, cemaline ermeyi, cümlemize nasip eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب القيمة لما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة لما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب زكينا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Elhamdülillah, Hakk'a hamdi, Mahmeduhu bi cemi'i mahamidi, lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Ve salatu ve selamu ala hayr halkihi, şemsi şumusil enbiya ve bedri budurul mürselin, seyyidina Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin, Muhammedinil Mustafa. Alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmil ceza. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Karibu, ya Mücib, ya Ekremel Ekremin, acizane ve acizane, yaptığımız hatmi hacegane, okuduğumuz hadisi şerifleri, il müzakereyi, ilmi, arkadaşlarımızın çekmiş oldukları 225 bin tek kelime-i tevhidi, ayrıca 70 bin adet diğer kelime-i tevhidi, 70 bin adet diğer kelime-i tevhidi, okunmuş olan 3 adet, 4 adet Kur'an-ı Kerim'i hatimlerini lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Amin. Rahmetine, mağfiretine vesile eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten, Efendimiz, rehberimiz, peygamberimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, fakirane, acizane, hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbilerinin, Sadat ve Meşayit-ül Aliye'mizin ve onlara tabi halifelerin, müritlerin, mühiblerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden yetiştiğimiz Muhammed Zahid Kutku hocamızın ruhuna ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu beldede bulunan, beldemizin medarı, iftiharı, sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Hayrat ve hasenat sahiplerinin ruhlarına ikram eyle. İskender Paşa'nın ruhuna ikram eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden bizi koru. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erdir. Amin. Yolumuzu Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınla. Kur'an-ı Kerim'i rehber eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile ahlaklanıp, Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla ömür sürmeyi bize nasip eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunca yürümeyi nasip eyle. Amin. Ümmetin bozulmaya yüz tuttuğu zamanda sünnetini ihya edene şehit sevaplar vaat edilmiş. Bizi onun sünnetini ihya edenlerden eyle. Amin. Sünnetine uygun yaşayanlardan eyle. Amin. Ümmetine hüsnü hizmet edenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize çareler ihsan eyle. Ya Rabbi, helal rızıklarla bizleri merzuk eyle. Ya Rabbi, hayırlara bizleri muvaffak eyle. Şerlerden bizleri uzak eyle. Ahir zamanın fitnelerine bulaştırma ya Rabbi. İmandan sonra küfre düşürme ya Rabbi. Kabulden sonra reddetme ya Rabbi. İzzetten sonra zillete düşürme ya Rabbi. İki cihanda bizleri aziz eyle ya Rabbi. Cümlemize hakkı hak olarak görüp tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl görüp onunla mücadele etmeyi, ondan uzak durmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ailelerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi de senin yolunda yetiştirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, nesillerimizden kafir, facir, zalim, kafir getirme ya Rabbi. Ya Rabbi, o evlatların cehennemde yandığını görmek çok acıdır. Ya Rabbi, evlatlarımızı mümini kamil eyle ya Rabbi. Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Cehennemden azad eyle. İlk girenlerle cennetine dahil eyle. Resulullah'a komşu eyle. Cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti kelimetil tevhid ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.